falyanzuril insanu yunidinke on tasko o ndara mimma khuliqa ko immorde hondun e hunde woni ko o taga manna do yo kanyun neddo yo mawnintino o tappa bernde makko inna ko mi woni min yerli da andi ko hombo ni da andi ko hombo woni lam min o darti hore makko taw yo ndari ko hondun o iwi yo ndari ko immorde hondun e hunde o taga.